RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 1500 interwencji strażaków w związku z atakiem zimy. Śnieg pokrzyżował plany drogowcom, prace na Zakopiance w Myślenicach wstrzymane. W Rosji pali się elektrownia zaopatrująca w energię i ciepło obwód moskiewski. Dla strażaków z południowej i wschodniej Polski to szczególnie pracowity czas. W związku z ostatnimi śnieżycami wyjeżdżali już 1500 razy. Usuwali głównie powalone pod naporem mokrego śniegu drzewa, które uszkodziły linie energetyczne lub blokowały drogi. Tymczasem Instytut Meteorologii wydaje kolejne ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie. Miejscami może go spaść od 15 do 25 cm, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Ostrzeżenie stopnia drugiego na Podhalu i południu Małopolski, tutaj przyrost pokrywy do 25 cm, natomiast w pasie od Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Lubelskie i południe województwa mazowieckiego, tutaj przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Natomiast jeszcze mamy wydane ostrzeżenia w pasie od województwa lubelskiego przez Wielkopolskę, Powarnię, Mazury i Podlasie, tutaj na silne zamglenia i mgły do 200 metrów. Alerty przed gęstą mgłą obowiązują do 9. Zima zaskoczyła drogowców, ale tym razem na korzyść kierowców. W nadchodzącym tygodniu nie będzie zwężenia do jednego pasa na Zakopiance w Myślenicach. Zapowiadano je w związku z trwającą budową bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Przewidywane opady śniegu nie pozwolą jednak na dalsze układanie asfaltu na Zakopiance, wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do czwartku kierowcy jadą normalnie, dwoma pasami w każdym kierunku od piątku do soboty również. Do końca listopada ruch na Zakopiance w obu kierunkach bez żadnych zwężeń. Prawdopodobnie 1 grudnia znów zamkniemy jedną jezdnię i na drugiej jezdni będzie ruch po jednym pasie w każdym kierunku i tak będzie do czwartku lub do piątku. Tu też pytanie, jak kwestia warunków atmosferycznych. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje drogowcom dalszych planów, pierwsi kierowcy skorzystają z nowego węzła w Myślenicach na początku stycznia. Przywódcy 8 państw nordyckich i bałtyckich zapewniają o wsparciu dla Ukrainy. Podkreślają, że bezpieczeństwo Kijowa jest integralną częścią bezpieczeństwa całej Europy. Liderzy krajów nordycko-bałtyckiej ósemki Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim wydali wspólne oświadczenie. Wskazują w nim, że państwa regionu wspierały Ukrainę od początku agresywnej wojny Rosji i będą to robić nadal. Przypominają, że Kijów konsekwentnie wykazuje gotowość do działań na rzecz pokoju i pracuje nad amerykańskim planem. Zwracają przy tym uwagę, że Rosja nie zobowiązała się do zawieszenia broni ani nie robi kroków w kierunku pokoju, a zamiast tego kontynuuje ataki. Kolejne rozmowy w sprawie pokoju w Ukrainie dziś w Genewie. Pożar elektrowni w Szaturze w obwodzie moskiewskim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zestrzelenie nad regionem 2 dronów. O pożarze informują rosyjskie lokalne media. W sieci opublikowano nagrania i zdjęcia przedstawiające słupy ognia. W związku z pożarem elektrowni wstrzymano pracę lotniska Żukowski. Oficjalnie władze nie potwierdziły, że elektrownia została zaatakowana i nie skomentowały trwającego pożaru. Szaturska elektrownia imienia Lenina jest jedną z najstarszych w Rosji. Zasila w energię oraz ciepło obwód moskiewski. Gdy sklepy kuszą promocjami, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów radzi podejść chłodno do przedświątecznych zakupów. Kluczowe jest, czego tak naprawdę potrzebujemy, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Do tego trzeba podchodzić bardzo na chłodno. Musimy zawsze zweryfikować, czego realnie potrzebujemy. Nie dać się ponieść emocjom, w jakim stopniu właśnie przedsiębiorcy też bardzo mocno bazują na tych emocjach. Chcą nas skłonić do tego, żebyśmy kupili więcej, tu i teraz, bez zastanowienia wydali pieniądze. I ten szał zakupów jest ku temu bardzo dobrą okazją, bo niestety, ale dajemy się ponieść. Warto porównywać ceny produktów. Najlepszym do tego wskaźnikiem jest najniższa cena z ostatnich 30 dni. Ice King z Tarnobrzega ustanowił nowy rekord Guinnessa. Łukasz Szpuner spędził 5 godzin, 6 minut i 6 sekund zasypany po szyję kostkami lodu. Dokonał tego w trakcie tarnobrzeskiego festiwalu lodu i ognia. Choć rekord został pobity, to w planach było przekroczenie 6 godzin. Cel jest 6 godzin, taki jest plan. Zaraz właśnie się przygotowuję i będę wchodził właśnie do skrzyni z lodem. Jest to wydarzenie, które zrzesza tych, co kochają ciepło, tych, co kochają zimno, dlatego lód i ogień. I cel mamy zbiórki na dwa cele. Na hospicyjny dom Aniołku gminy Zarzeszany na budowę oraz drugi cel, remont domu dziecka w Tarnobrzegu. Festiwal Lodu i Ognia zwieńczą dziś Mistrzostwa Świata w morsowaniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. W PKO Ekstraklasie za nami sobota pod znakiem niepowodzeń faworytów. Krakowia nie dała rady Motorowi, przegrywając u siebie 1-2. Legia dopiero w 94 minucie zdobyła bramkę na wagę remisu 2-2 z Lechią. Kiepsko wypadł też Raków, który przyjmował ostatniego w tabeli Piasta i przegrał aż 1-3. Dwie bramki dla gości zdobył Patryk Dziczek, który tak mówił o źródłach tego wyniku. Mieliśmy 2 tygodnie na to, żeby się dobrze przygotować do tego meczu. Wiedzieliśmy, co chcemy grać, jak mamy grać z Rakowem, więc myślę, że te 2 tygodnie treningów na pewno dały nam troszkę więcej czasu na przygotowanie się do tego rywala i dzisiaj wykorzystaliśmy to. Nie samą ekstraklasą człowiek żyje. Powrót na Camp Nou doskonale wykorzystał Robert Lewandowski i cała Barcelona. Polak wyprowadził drużynę na murawę jako kapitan. W dodatku strzelił też pierwszą z bramek, bo Barca wygrała aż 4-0 z Atletikiem Bilbao. W innych ciekawszych meczach Napoli 3-1 wygrał z Atalantą, Liverpool aż 0-3 przegrał z Nottingham Forest, a Bayern rozwalcował Freiburg 6-2. 0,05 sekundy zabrakło Damianowi Żurkowi do podium w biegu na 500 metrów podczas rozgrywanego w Calgary Pucharu Świata Panczynistów. 4. miejsce to i tak bardzo dobry wynik, który skoczkowie pewnie wzięliby w ciemno. Oni przyzwoicie zainaugurowali sezon w Lillehammer. Najwyżej był 13. Kamil Stoch, ale największe wrażenie zrobiła postawa debiutanta Kacpra Tomasiaka, dla którego 18. miejsce to spory powód do satysfakcji. Jak na pierwszy start to bardzo dobrze. Trudne warunki, tak jak się skacze dobrze, to wtedy nie wpływają aż tak, tylko i tak się skacze tyle, ile się da maksymalnie. Wiadomo, że jeszcze troszkę można poprawić, wtedy będzie jeszcze lepiej przede wszystkim w tych trudnych warunkach, ale udało się w miarę dobrze wszystko zgrać ze sobą. Zgranie Piotra Żyły wystarczyło mu na 19 miejsce. Dawid Kubacki był 22, a Paweł Wąsek 28. Najlepszy okazał się Daniel Czofenik. Kolejny konkurs w Norwegii o 16. Ciągle ważą się losy mistrzostwa w F1. Wszystko za sprawą Maxa Verstappena, który był najszybszy w Grand Prix Las Vegas, tuż zanim na metę wpadli Lando Norris i George Russell. Do końca sezonu pozostały jeszcze 2 wyścigi. Za to już dzisiaj granie w Pucharze Davisa kończą tenisiści. W finale zmierzą się ekipy Włoch i Hiszpanii. Początek tej rywalizacji o 15. Na zachodzie i północnym zachodzie będzie dziś wyglądać słońce. Nad resztą kraju pochmurno z opadami śniegu. Miejscami jeszcze mogą utrzymywać się marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach dziś od minus 3 do plus 1. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 3 pod tytułem Dom, dzieci, półka. I człowiek dalej pracuje. Jak długo jeszcze pracować? No nie wiem właśnie, już jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję. Ma co mu robić w domu? Nie mam co robić w domu, jestem sam. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 3. odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. To już nasze 40. spotkanie, 40. Księstwo Ptaków. Powoli można patrzeć wstecz, nasza audycja ma już pewną historię. Dzisiaj zajmiemy się właśnie historią i porozmawiamy o okresie zwanym Złotym Wiekiem Ornitologii Polskiej. Nie chodzi jednak o bite 100 lat, tylko o półwiecze pomiędzy 1840 a 1890 rokiem. Wtedy to, pomimo że tereny Polski znajdowały się pod zaborami, polscy ornitolodzy i zoolodzy cieszyli się na świecie zasłużoną sławą. Termin Złotego Wieku zaczerpnąłem z opublikowanej 60 lat temu pracy historyka nauki Gabriela Brzęka, a porozmawiamy o nim, o Złotym Wieku, z naszym gościem Szymonem Kusiem, ornitologiem i historykiem związanym ze Śląskim Ruchem Klimatycznym i koalicją Śląskie Kwitnące. Spotkamy się z nim po krótkiej przerwie. Szymonie, powiedz proszę, jak wyglądała sytuacja polskich naukowców pod zaborami? Musimy sobie uświadomić, że rzeczywiście początki rozwoju ornitologii na ziemiach polskich związanych z polskimi badaczami były bardzo trudne. Jeżeli rozważymy już te nowożytne ramy ornitologii, bo oczywiście wcześniej mieliśmy w XVI stuleciu Mateusza Cygańskiego, który był też myśliwym szlachcicem i gdzieś też tej działalności się poświęcał. Natomiast rozmawiając o tych takich nowożytnych ramach współczesnej nauki opartej na doświadczeniach, na obserwacjach, to tak się złożyło, że wraz z początkami ornitologii w Polsce wiążą się okresy zaborów, zaboru rosyjskiego, austriackiego i początkowo pruskiego, następnie niemieckiego. I rzeczywiście w stosunku do ilości represji, jakich naród polski doznawał, to ornitologom i w ogóle przyrodnikom szło całkiem nieźle. Autor przywołanej przez ciebie koncepcji złotego wieku ornitologii polskiej, czyli tego okresu między 1840 rokiem a 1890 rokiem, Gabriel Brzęk wskazuje, że ornitologia polska tak naprawdę stała na światowym poziomie. Byliśmy konkurencyjni w stosunku do innych państw Europy, do społeczności ornitologów z innych państw Europy, na przykład w stosunku do Francuzów, w stosunku do Niderlandów, gdzie bardzo znaczącą postacią był Jakob Temmink. Natomiast jednak ornitologia niemiecka, ornitologia angielska nieporównywalnie przewyższała nas pod względem liczby zarówno dokonań naukowych, przeprowadzonych badań, wydanych publikacji, jak również rozmachu odkryć, które zmieniły i ornitologię ówczesną, i w ogóle biologię, bo przecież przypomnijmy, że nawet Karol Darwin trudnił się w pewnym zakresie ptakami, chociaż na przykład z tej podróży na HMS Beagle okazy przyrodnicze przekazał Johnowi Goldowi do opracowania, i John Gold razem z żoną. Też doceniajmy panie, bo one często są gdzieś tam za plecami ornitologów XIX-wiecznych. Elizabeth Gold i John Gold byli wspaniałymi rysownikami i gdzieś też nadawali ton tej brytyjskiej ornitologii, jako również naukowcy, jako również badacze. Natomiast teraz wróćmy już na grunt polski. Rzeczywiście myślę, że rozmach odkryć naukowych, publikacji byłby większy w wypadku polskich ornitologów, gdyby nie te represje związane głównie w początkowym etapie z powstaniem listopadowym, które, jak wiemy, zakończyło się klęską, w związku z czym w 1831 roku Królewski Uniwersytet Warszawski został zlikwidowany. Jedną z takich pozostałości w tym okresie między zlikwidowaniem Uniwersytetu Warszawskiego a powołaniem Szkoły Głównej w Warszawie była taka pozostałość, którą zaborca rosyjski pozwolił pozostawić, czyli gabinet zoologiczny. I w tym okresie jeszcze Uniwersytetu Warszawskiego, Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, gabinetem zoologicznym zarządzał ornitolog, zoolog Felix Paweł Jarocki, który był na początku profesorem i jako profesor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego prowadził ten gabinet zoologiczny, natomiast potem w charakterze właśnie kierownika porządkował, prowadził ewidencję, tym się zajmował, natomiast nie miał takiej zdolności współpracy z innymi naukowcami, więc rzeczywiście jakoś udało się przetrwać gabinetowi zoologicznemu, który stał się takim fundamentem dla rozwoju ornitologii polskiej. Należy docenić Jarockiego. Oczywiście, jak wiemy, Gabriel Brzęk pisze o nim trochę krytycznie, wskazując na jego dosyć podobno uciążliwy charakter i ten brak zdolności koalicyjnych, ale że to jest człowiek, który przeprowadził właściwie suchą stopą ten gabinet przez te represje powstaniowe. I rzeczywiście to było dosyć fenomenalne, że wszystko na uniwersytecie się pozwijało, a on jakimś cudem, jakimiś swoimi dyplomatycznymi zdolnościami zachował ten gabinet. Warto przy okazji się pochylić nad człowiekiem, który rzeczywiście był jednym z pierwszych akademików zajmujących się ornitologią na początku XIX stulecia, jeszcze pod koniec XVIII stulecia. Warto powiedzieć jedną rzecz, że Feliksowi Pawłowi Jarockiemu zawdzięczamy do dnia dzisiejszego jedną ciekawą sprawę, mianowicie on jest odkrywcą i autorem nazwy Remiz. Notabene jest to nazwa, która wywodzi się z jakichś powiedzeń czy nazw zwyczajowych, ludowych, polskich. I jest jakby osobą, która opisała rodzaj remiz, stąd remiz jest zarówno w języku polskim określeniem tego ptaszka, jak również w języku łacińskim remiz pendulinus, czyli ten gatunek, który występuje również w naszym kraju. No i jeżeli chodzi jeszcze o represje, których ten świat nauki doświadczał, to również na terenie Królestwa Polskiego w ramach Cesarstwa Rosyjskiego zlikwidowano bardzo ważne Liceum Krzemienickie z pięknym, wartościowym ogrodem botanicznym i zbiorami przyrodniczymi, jak również Uniwersytet Wileński. Uniwersytet Wileński, może też warto wspomnieć dwa słowa o Uniwersytecie Wileńskim, który był na przełomie XVIII i XIX stulecia tak naprawdę jednym z najważniejszych ośrodków naukowych. No i niestety w 1832 roku wraz z Liceum Krzemienieckich został zlikwidowany. I co ciekawe, jeszcze w czasach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli w epoce stanisławowskiej, na Uniwersytecie Wileńskim wykładali i wizytowali najwybitniejsi przyrodnicy tamtego okresu. Ten Uniwersytet Wileński jest dla nas szczególnie ważny i dla dziejów ornitologii, ponieważ też ornitolodzy wykładali tam obywatele Rzeczypospolitej, tacy jak Johann Georg Forster. To był człowiek pochodzenia niemiecko-szkockiego, natomiast urodził się na Pomorzu. Odbył wraz z ojcem Johannem Reinholdem Forsterem i razem z kapitanem Jamesem Cookiem wyprawę dookoła świata. Z takich ciekawostek jest autorem akwareli przedstawiającej naziemnego gołąbka, a to łowczyka rdzawopierśnego. I to jest gatunek ptaka, który jest znany tylko i wyłącznie z namalowanej przez niego akwareli. Nie zachowały się żadne skórki, żadne szkielety tego gatunku. Taka ciekawostka, on w Polinezji dokonał szeregu obserwacji przyrodniczych, właśnie będąc członkiem załogi kapitana Jamesa Cooka, oficera marynarki brytyjskiej, między innymi tego naziemnego gołąbka. Natomiast potem wrócił i wykładał na Uniwersytecie Wileńskim. Księstwo ptaków. Obejmował mnie ramieniem noc, przyjacielem. Wracamy po krótkiej przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj Szymon Kuś, przyrodnik i historyk, który interesuje się historią nauki i zajmuje się nią również. Rozmawialiśmy o fenomenie Złotego Wieku i o tym, że jakimś cudem polska ornitologia i w ogóle nauki przyrodnicze rozwijały się w czasie zaborów. Chociaż Polski nie było, to polska nauka się rozwijała i powiedzieliśmy trochę o zaborze rosyjskim, gdzie zamknięto wprawdzie po powstaniu listopadowym Uniwersytet Warszawski, ale rozwijał się gabinet zoologiczny prowadzący przez Feliksa Pawła Jarockiego. A potem zwinnie przeskoczyliśmy do tematu Uniwersytetu Wileńskiego. No i tam działali różni wybitni przyrodnicy, ale wyłania się jeden z pierwszych gigantów Złotego Wieku, czyli Konstanty Tyzenhauz, który, tu pozwolę sobie na taki mały ciekawostkowy wstęp, że on był też wojskowym i odegrał pewną rolę w wojnach napoleońskich. Chyba wrócił jako z tych wojen jako pułkownik, więc dosyć daleko zaszedł, no ale pochodził też z takiej dosyć wybitnej litewskiej rodziny ziemiańskiej. Konstanty Tyzenhauz tak naprawdę jest w moim odczuciu nestorem polskiej ornitologii, aczkolwiek ten tytuł zasłużenie również przysługuje jego uczniowi, kontynuatorowi jego badań, czyli Władysławowi Taczanowskiemu. Wiele, wiele dokonał na polu zarówno ornitologii międzynarodowej, jak również pomógł w takim takim położeniu podstaw pod bardzo dynamiczny rozwój ornitologii polskiej. Wspomniałeś o tym i chciałbym się do tego odnieść, że Konstanty Tyzenhauz był ornitologiem litewskim. Jest to dobre określenie. Jest to dobre określenie, ponieważ rzeczywiście był z Wielkim Księstwem Litewskim, a później z tymi terenami już w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego związany. Natomiast jeszcze bardziej precyzyjnym określeniem, które jeden z jego biografów stosuje, Józef Ziemczonok, jest starolitewski. Był starolitwinem, czyli obywatelem Rzeczypospolitej, obojga narodów. Osobą, która na co dzień jest związana z kulturą polską, posługuje się językiem polskim, natomiast politycznie był rzeczywiście związany z tymi ziemiami litewskimi, białoruskimi, współczesnymi, również na terenie Litwy dzisiejszej, Wileńszczyzny, Żmudzi, Grodzieńszczyzny i na terenie Białorusi prowadził badania naukowe, prowadził obserwacje, pozyskiwał skórki ptaków. Fajnie, że gdzieś wspominamy o jego karierze wojskowej, bo ona miała wpływ nie tylko na niego. Ona miała w ogóle wpływ na ta kariera, ten epizod związany z wojnami napoleońskimi miał wpływ na rozwój całej polskiej ornitologii, ponieważ tak naprawdę on był pionierem w tym zakresie. I to, że brał udział jako jeden z wielu starolitwinów, przedstawicieli tej szlachty starolitewskiej w wojnie 1812 roku, Napoleonowi przede wszystkim te pułki litewskie służyły do zabezpieczenia tyłów, a to na froncie działali głównie właśnie legioniści francuscy. I niestety, w związku z tym, że będąc obywatelem już Cesarstwa Rosyjskiego, wypowiedział posłuszeństwo swojemu formalnemu zwierzchnikowi, czyli carowi rosyjskiemu, nie mógł pozostać na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, na terenie ziem dawnej Rzeczypospolitej, musiał wyjechać. Po przegranej wojnie 1812 roku przez Napoleona Bonaparte, gdzie też się udał. Udał się do Clermont we Francji. Tam osiadł. To jest środkowo-wschodnia część Francji. Natomiast często z tej rezydencji robił wypady do Paryża, robił wypady do wielu różnych innych miejscowości, zarówno w tym okresie pobytu we Francji, jak i w czasie późniejszym odwiedził Muzeum Przyrodnicze w Dreźnie, Muzeum für Naturkunde dzisiejsze w Berlinie, Muzeum Przyrodnicze w Wiedniu, w Mediolanie, w Wenecji. Wszędzie jakby zadzierzgał osobiste kontakty z ornitologami i zrobił coś niesamowitego. Nauczył się taksydermistycznych nowych technik wyciągania na przykład wnętrzności ptaków przez dziurkę od nosa. Ciekawe, że rzeczywiście wojskowy, ale wojskowy z szerokim horyzontem przyrodniczym, czyli ewidentnie wcześniej się już tą przyrodą interesował, może obserwował ptaki, kiedy walczył w tych oddziałach napoleońskich. Ale ciekawe, że rzeczywiście ten czas trochę wygnania, kiedy musiał się jednak z tych swoich rodzinnych terenów zwinąć, brzydko mówiąc, no wykorzystał na takie studia naukowe. No a co było później? Gdzie te ptaki? Jak to już w działaniu ta wiedza, którą nabył, wyglądała? Car Aleksander I w 1813 roku ogłosił amnestię także dla uczestników kampanii napoleońskich. To pozwoliło Tyzenhauzowi wrócić do rodzinnych majątków, przede wszystkim do siedziby głównej, czyli pałacu Tyzenhauzów w Postawach, która obecnie znajdują się na terenie Białorusi. Natomiast Konstanty Tyzenhauz nie wrócił z pustymi rękami, ponieważ wrócił z olbrzymimi zbiorami przyrodniczymi, które nabywał w czasie pobytu głównie w Paryżu, ponieważ to była stolica tak naprawdę kulturalna świata. Zjeżdżały się transporty z różnymi towarami, także ze skórkami zwierząt, z okazami przyrodniczymi. Konstanty Tyzenhauz dzięki temu mógł w swoich rodzinnych postawach w pałacu, który rozbudował, a otrzymał jakby w spadku po swoich przodkach, stworzyć jedno z największych muzeów przyrodniczych Europy. Liczba okazów, które znalazły się finalnie, no to było 3000. skórek samych tylko ptaków. Niestety przez szereg zaniedbań po śmierci Konstantego Tyzenhauza do naszych czasów zachował się tak do drugiej połowy XX wieku 1093 skórki ptaków i bardzo imponująca kolekcja ptasich jaj. Obecnie jest to blisko 300 sztuk jaj, które do dnia dzisiejszego zachowały się, głównie w Muzeum Archeologicznym w Wilnie, a także w muzeach w Moskwie i właśnie w Postawach, gdzie jest urządzone Muzeum Pamięci Rodziny Tyzenhausów. I w tych trzech ośrodkach jest ta kolekcja obecnie rozproszona. Ja znam Tyzenhausa właśnie jako człowieka od jajek, który napisał dzieło Oologia ptaków polskich i jak czytałem, był również autorem ilustracji do tego dzieła. To ciekawe, no bo musiał jednak umieć malować i tutaj też gdzieś wyczytałem, że uczył się u znanych wówczas malarzy, u Jana Piotra Norblina, ale też Jana Rustema w Wilnie, zresztą bardzo ciekawego malarza pochodzenia ormiańskiego, urodzonego w Konstantynopolu. No to co z tym dziełem, z tą oologią? No tak, generalnie Konstanty Tyzenhaus, to trzeba zaznaczyć, że nie był tylko ornitologiem, był człowiekiem wszechstronnym, zajmował się też innymi działami nauk przyrodniczych i teriologią, ichtiologią czy entomologią stosowaną. Natomiast też bardzo ważne jest, że mamy wśród polskich ornitologów wybitnego rysownika, wybitnego malarza, który wiele ilustracji ptaków i jaj ptasich po sobie zostawił, ale też autora wielu użytecznych podręczników, które przyczyniły się do dalszego rozwoju polskiej ornitologii, ponieważ pod zaborami nie było żadnych podręczników dotyczących ornitologii powszechnej w języku polskim dostępnych i on pierwszy napisał, była to Zasady ornitologii albo Nauki o ptakach, to była taka praca metodyczna i ornitologia powszechna, czyli opisanie ptaków wszystkich części świata, to było takie wprowadzenie rzeczywiście do przeglądu ówczesnej wiedzy o ptakach z całego świata. Natomiast takim często z nim kojarzonym dziełem była Oologia ptaków Polski. To było dzieło wydane już po jego śmierci w 1862 roku. W związku z tym, że niestety Konstanty w trakcie pisania zmarł, tak naprawdę nie udało mu się opracować tekstu. Tym zajął się już Władysław Taczanowski. Natomiast większość ilustracji, jak się okazuje, nie wykonał Tyzenhaus, tylko jego pracownik, preparator, którego wszystkiego nauczył, Michał Skinder. Ponieważ Tyzenhaus pod koniec życia, zmarł w 1853 roku, nie był w stanie już fizycznie zająć się ilustrowaniem Oologii ptaków Polski. Tutaj stawiamy kropkę, ale wracamy już wkrótce po przerwie. Księstwo ptaków. Dark. Be afraid, disconsolate. with bees wrapping you all around, bees wrapping you all around, bees wrapping you all around. This is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. Laws of the civil. So take this with you where you go. Keep it close when things don't make sense. This is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. This is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. We say peace. We say peace. Wracamy po krótkiej przerwie. Tu Księstwo Ptaków. Naszym gościem jest dzisiaj Szymon Kuś, przyrodnik i historyk, który opowiadał przed przerwą o Konstantym Tyzenhauzie, wybitnym ornitologu starolitewskim, byłym żołnierzu napoleońskim, który wydał między innymi epokowe dzieło o jajkach ptaków polskich. No ale teraz wypada nam przejść dalej do tematu już wcześniej zasygnalizowanego gabinetu zoologicznego, który założył założył Felix Paweł Jarocki, ale potem przejął ten gabinet jego taki jakby zastępca trochę Władysław Taczanowski. Jak wyglądały czasy gabinetu zoologicznego pod rządami Władysława Taczanowskiego? To był kluczowy moment tak naprawdę w rozwoju polskiej ornitologii w czasie tak zwanego Złotego Wieku, jak to określał Gabriel Brzęk, czyli lata 1840-1890. W tym roku 1890 Władysław Taczanowski odchodzi. Do końca życia opiekował się i nadzorował właśnie pracę w gabinecie zoologicznym. Od 1855 roku jako adiunkt, od 1862 jako kierownik. I w tym właśnie roku tak naprawdę nabrał rozkwitu ten gabinet zoologiczny Szkoły Głównej w Warszawie. Tam spotykali się wszyscy kluczowi, znaczący przyrodnicy, nie tylko ornitolodzy, ale generalnie przedstawiciele nauk przyrodniczych. Co wieczór tak naprawdę był taki zwyczaj, że w pracowni ornitologicznej Władysława Taczanowskiego się spotykali. Władysław Taczanowski był też osobą niezmiernie koncyliacyjną. Współpracował z wieloma naukowcami, zachęcał ich do podejmowania wielu dalekich podróży, między innymi innymi do Azji, przede wszystkim w rejony rosyjskiego Dalekiego Wschodu, też Japonii i w mniejszym stopniu do Afryki Środkowej, ale przede wszystkim do Ameryki Południowej. Ameryka Południowa i Azja to rzeczywiście były takie regiony, skąd współpracownicy Władysława Tachanowskiego przywozili nieprawdopodobne ilości okazów przyrodniczych, także ornitologicznych, które Władysław Tachanowski najczęściej osobiście opisywał, opracowywał. Najbardziej znany jest z pracy naukowej Ornithologie di Peru, czyli jest to monografia rzeczywiście opisująca faunę ptaków Peru, no i na gruncie lokalnym ptaki krajowe, czyli pierwsze tak rozległe opracowanie na temat ptaków krajowych. Już Konstanty Tyzenhauz był autorem pewnych list, ale pierwsza monografia syntetyczna Ptaki krajowe wyszła spod pióra Władysława Tachanowskiego. Tachanowski był rzeczywiście takim człowiekiem, który miał jakieś talenty do łączenia ludzi i nawiązywania kontaktów. Wspomniałeś o tym dziele dotyczącym ornitologii ptaków peruwiańskich. Rzeczywiście było tak, że wysłano tam po prostu takich myśliwych odkrywców, którzy byli przy okazji dobrymi ornitologami terenowymi. Oni po prostu potrafili pewnie się zorientować, co jest ciekawego, nawiązać dobry kontakt być może z tymi miejscowymi ludźmi, którzy prowadzili ich w miejscach, gdzie najciekawsze ptaki można było zdobyć. Jedną z takich postaci był Konstanty Jelski. Potem na przykład Jan Stolzmann, który go zastąpił. Mówiłeś o tych odkrywcach Azji. To jest bardzo ciekawy epizod moim zdaniem. Ciekawe jest to, w jaki sposób trafiali tam ci odkrywcy. Oni często po prostu byli zsyłani na tą Syberię, zwłaszcza po powstaniu styczniowym. I takim odkrywcą był m.in. Benedykt Dybowski, dobrze właściwie znany, może ze szkoły podstawowej jeszcze niektórym z Państwa słuchających audycji. Benedykt Dybowski był ciekawy, bo został zesłany, był na zesłaniu, ale cały czas kombinował, jak tu wysyłać do Tachanowskiego, do Warszawy kolejne okazy nowych gatunków, które odkrywał. I podobno w którymś momencie ta jego pasja do odkrywania była taka dojmująca, że wysyłał co tydzień 20-kilową skrzynię z jakimiś tam właśnie ustrzelonymi ptakami, różnymi zwierzętami, więc Tachanowski miał mnóstwo roboty z tym Dybowskim. A powiedz, jaka była rola tego gabinetu tak na mapie europejskiej? Warto przy okazji powiedzieć, jak w ogóle trafił na zesłanie. Otóż jako też współpracownik Tachanowskiego, bo doszedł jakby do całego tego zespołu Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który został na nowo gdzieś tam powołany jeszcze jako szkoła główna w Warszawie w 1862 roku. I Benedykt Dybowski współpracował z powstańcami styczniowymi i wpadł na taki pomysł, żeby takie kluczowe dokumenty dla przebiegu powstania styczniowego ukryć w skórze, wypchanej skórze jednego ze zwierząt trzymanych w gabinecie zoologicznym. Mimo że za gabinet odpowiadał Władysław Tachanowski, to Benedykt Dybowski jako jego kolega, jako wykładowca Szkoły Głównej w Warszawie dopuścił się takiego czynu. Zostało to niestety wykryte i tak trafił na Syberię, gdzie przede wszystkim położył podwaliny pod poznanie fauny i przede wszystkim fauny słodkowodnej. Najgłębszego jeziora na świecie, czyli jeziora Bajkał, jest uznawane za jednego z fundatorów limnologii, czyli nauki o jeziorach. Także niezwykła postać, która na przykład też na ziemię polskie sprowadziła kompletny szkielet krowy morskiej, gatunku wymarłego, spokrewnionego z manatami, z diugoniami. Postać niezwykła, warto przy okazji o nim powiedzieć. Mówimy o Tachanowskim trochę, ale odbijamy trochę w Dybowskiego. Tych postaci było naprawdę wiele, wybitnych, ciekawych odkrywców zupełnie nowych gatunków w bardzo różnych częściach świata. Mówiłeś mi o Michale Jankowskim, którego ja właściwie nie znałem, trochę o nim sobie poczytałem. To też był jeden z takich wielkich odkrywców tej syberyjskiej przyrody. Jakie były jego losy tam właśnie na zesłaniu i jak on zapisał się w tej historii nauki? Michał Jankowski, podobnie jak Benedykt Dybowski, został zesłany na tereny Syberii. Prowadził wiele podróży w trakcie zesłania. Był też na archipelagu wysp przylegających do Japonii. Był na terenie Sahalinu czy na terenie Usurii. I właśnie w rejonie Usurii ostatecznie osiadł człowiek niezwykły, bo dostarczył do gabinetu zoologicznego w Warszawie wiele okazów przyrodniczych, przede wszystkim właśnie okazów ptaków. Natomiast też miał nieprawdopodobne przygody, ponieważ postanowił zająć się hodowlą zwierząt tam, gdzie osiadł, założył rodzinę. Było to życie bardzo trudne, bo opiekując się też tymi hodowlanymi zwierzętami, musiał na przykład zwalczać i niestety zabijać. Trochę się przyczynił na przykład do procesu wymierania tygrysów syberyjskich, które mu podbierały inwentarz żywy, z którego korzystał. Z wilkami, z niedźwiedziami cały czas się zmagał. I dla niego to nie były okazy przyrodnicze, bo wtedy było ich na tyle dużo, że były tylko otrapieniem. Tutaj chyba niestety musimy finiszować. Może jeszcze wspomnijmy tylko dosłownie w trzech zdaniach o tym, że te podróże odbywały się często niedobrowolnie, no bo zesłańcy trafiali na katorgi zesłania, ale też były dwie postaci, o których mam nadzieję jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy. Konstanty i Aleksander Branicy, taka rodzina kresowa, ziemiańska, bogata. Oni obaj byli podróżnikami, odkrywcami i myśliwymi. I rzeczywiście oni sponsorowali wiele wyjazdów tych podróżników, zwłaszcza do Ameryki Południowej. Wysyłali tam swoich myśliwych i dzięki temu te okazy trafiały później do polskich zbiorów, co było tak ciekawie pojętym aktem patriotyzmu, prawda? Oni inwestowali w rozwój polskiej nauki. Szymonie, bardzo dziękuję i myślę, że spotkamy się jeszcze, żeby opowiedzieć co nieco o tym, jakie inne wspaniałe postaci w tym XIX wieku w polskiej nauce były. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Dziękuję również Państwu za udział w audycji. Księstwo ptaków. Na koniec tradycyjnie ptasi głos, głos wspomnianego dzisiaj remiza, niewielkiego ptaka blisko spokrewnionego z sikorami. Gatunek znany za sprawą niezwykle kunsztownych gniazd wyplatanych z okwiatu pałki wodnej czy topolowego albo wierzbowego puchu. Gniazdo remiza ma kształt worka z charakterystycznym wąskim korytarzykiem wejściowym. Wielokrotnie słyszałem, że te gniazda były po sezonie zrywane i wykorzystywane na wsiach jako zimowe skarpetki dla dzieci. Remiz jest niewielki, rzuca się w oczy jego czarna maska rabusia na szarej, jakby posypanej popiołem głowie. Plecy, tak zwany płaszcz, a moim zdaniem bardziej kubraczek, są u samicy brązowe, a u samca rdzawe. Głos kontaktowy to wysoki gwizd, często dobiegający z trzcinowisk. Posłuchajmy go w miłym majowym towarzystwie płazioptasim. A ja dziękuję za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Watch the kids riding shotgun roads in 21, all the movies closed. High and dry, they got nowhere else to go. Seventeen and a lifetime left. Yeah, your daddy always said it best. It's not about getting out, it's about letting go. Don't you know? Drift away with me. City sign.

Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Wybierz Sandero Stepway, zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.